राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 1 अगस्त 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। एक परमात्मा है और एक परमात्मा की शक्ति है। ये दो चीज है, तत्व से एक चीज है, एक परमात्मा ही है। जैसे मनुष्य में एक ताकत है, बल है और एक मनुष्य है, तो मनुष्य में बल है वो शारीरिक पर भी है, इंद्रियों का बल भी है, अंतःकरण का मन बुद्धि आदि का भी बल है, शरीर का भी बल है, ये सब शक्ति है। और मनुष्य ये परमात्मा का अंश है। अरे हमारे पर जो शक्ति है, शरीर का बल, इंद्रियों का बल, मन बुद्धि का बल, ये बल शक्ति है वो, और स्वयं अंश परमात्मा का है। सांसारिक काम के होने में ये शक्ति की क्रिया विशेष होती है। माया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, यहां दोनों बातें कही। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर का विचार उत्पादन करती है और मैं प्रकृति को लेकर के उत्पादन करता हूं, तो दोनों बातें आ गई। तो प्रकृति और परमात्मा दोनों मिले हुए हैं। जैसे हम लोग यहां काम करते हैं तो काम करने में हमारी शक्ति काम करती है, परंतु हमारे बिना शक्ति काम नहीं करती। इसमें एक खास ध्यान देकर समझने की बात है, हम और हमारी शक्ति, इन दोनों में हम देखते हैं तो भगवान की तरह नहीं है, भगवान के अंश है हम। तो हम और हमारी शक्ति ये दो चीज है। कैसे है? जैसे बुखार आदि होता है उसमें हमारे शरीर की शक्ति कम हो जाती है, रोग होता है तो कम हो जाती है, वृद्धावस्था आदि कम हो जाती है, और किसी कारण खान पान आदि से भी कम ज्यादा शक्ति होती रहती है। तो शक्ति कम ज्यादा होती रहती है, पर हम कम ज्यादा नहीं होते हैं। हम हैं जैसे ही रहते हैं। आप विचार करें थोड़ा सा, हम शक्ति के बिना रह सकते हैं, बंदी शक्ति हमारे बिना नहीं रह सकती। हमारे बल कम हो गया तो वो बल कोई अधिक दिखता हो दूसरी जगह, ऐसा नहीं है। हमारे बुद्धि कम आ गई तो वो बुद्धि कहीं ज्यादा बढ़ गई हो ऐसा नहीं दिखता। मानो ताकत हमारी कम आ जाने पर हमारे से अधिक हमारी ताकत कहीं दिखती नहीं, उसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, और हम उस शक्ति के बिना रहते हैं। इस बात की तरफ ध्यान देने के लिए मैंने बहुत बार बातें कही है, जिसमें खास बात हमारे आती है सुषुप्ति की, क्योंकि शरीर हमारे तीन है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। जागृत अवस्था ये स्थूल शरीर की प्रधानता से है और स्वप्न सृष्टि है, स्वप्न आना इसमें सूक्ष्म शरीर की प्रधानता से है और समाधि होना ये कारण शरीर की प्रधानता से है। ये नींद आना, गहरी नींद आती है सुषुप्ति गाढ़ नींद, वो कारण शरीर की प्रधानता होती है और स्वप्न में सूक्ष्म शरीर, जागृत में स्थूल शरीर की। तो स्थूल शरीर की जागृति भी इनमें होती है, इससे गाढ़ सुषुप्ति आती है तो हमारी शक्ति काम नहीं करती है, उस समय में शक्ति हमारी रहती है। पर स्थूल में और सूक्ष्म में अर्थात जागृत में और स्वप्न में हमारी शक्ति काम करती है और सुषुप्ति में वो काम नहीं करती है, वो सो जाती है, इस वजह से सुषुप्ति कहते हैं। असी तरह से सुप्ति नींद ही सुप्ति है, वह जो सब सो जाती है। तो ये तो हुई परवशता से अवस्था और एक हमारी स्वतंत्र अवस्था है, शरीर के द्वारा हम भला और बुरा काम कर सकते हैं, मन के द्वारा भला और बुरा चिंतन कर सकते हैं, परंतु कारण शरीर के द्वारा हम भला बुरा नहीं कर सकते। सुषुप्ति होती है उसमें फर्क होता है, जैसे ज्ञानी है उनसे दर्जे के साधक है उनकी सुषुप्ति और तरह होती है, साधारण आदमियों की सुषुप्ति और तरह होती है, और जो पापों में अन्याय में लगे उनकी सुषुप्ति और तरह होती है, उसका भेद जानने में जल्दी आता नहीं। तो सुषुप्ति में सब सो जाते हैं, उसमें एक बात आप और हम लोग जान सकते हैं, उस तरफ ध्यान दें आप। मैं कार्य करता हूं स्थूल सृष्टि से, स्थूल शरीर से स्थूल सृष्टि में और सूक्ष्म सृष्टि में, सपने में भी मैं काम करता हूं, काल सृष्टि में कुछ नहीं करता हूं, ये अनुभव सबका है। खूब ध्यान दें, मतलब की बात एक समझ नहीं आई, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, तो मैं कुछ भी नहीं करता हूं उस समय में अहम वृत्ति जो है, मैंपन है, वो अविद्या में डूब जाता है। तो अहंकार डूब जाती है तो मैं बिना अहंकार का होता हूं, ये बात खास समझने की है। इस तत्व को समझाने के लिए ये मैंने बात कही है, अब इसको थोड़ा और गहरी रीति से समझें। उसमें अहम नहीं रहता है, ऐसा नहीं रहता मैं सोया हूं, परंतु वो सोने का ज्ञान रहता है, वो ज्ञान अहम को नहीं रहता है, स्वयं को रहता है। स्वयं का ज्ञान अहंकार का ज्ञान, ये दो तरह का ज्ञान होता है। हम अपने विचार के द्वारा जो ज्ञान करते हैं वो अहम के सहित ज्ञान होता है, और बिना विचार के जो ज्ञान होता है वो स्वयं अपना ज्ञान होता है अहंकार के बिना का। तो बिना का ज्ञान होता है, परंतु अहंकार न रहने से, मन बुद्धि के न रहने से उनको स्पष्ट नहीं कर सकते, उसमें प्रकाशित नहीं कर सकते। परंतु जब जागते हैं तो जागृत अवस्था में हमारे अहंकार आ जाता है, इंद्रियां भी आ जाती है, उस समय हमें ज्ञान होता है। तो उस समय में हम ये कहते हैं कि मैं ऐसे सुख से सोया जो मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं था। यह जो ज्ञान नहीं था ये स्वयं की आवाज है, ये बात खास समझने की है। मैं कुछ ज्ञान नहीं था, ऐसा सोया। तो ज्ञान के अभाव का ज्ञान है और दुख के अभाव का ज्ञान है। गाज सुषुप्ति में दुख नहीं रहता है और सुख रहता है। वो सुख है आनंद स्वरूप, वो सुख रहता है। ये संबंध जन्य सुख नहीं होता, जो विषय और इंद्रियों के संबंध से होने वाला सुख है वो सुख वहां नहीं होता है। जागृत में स्वप्न में होता है, तो उस समय प्रकृति के साथ जैसा अभी जागृत में संबंध है ऐसा संबंध नहीं रहता है, परंतु संबंध टूटता नहीं है, संबंध गुप्त रीति से रहता है। इस वास्ते अज्ञान नष्ट नहीं होता है, किंतु अहम ही अज्ञान में लीन हो जाता है और वह जागृत में अहम प्रकट हो जाता है। और तत्व ज्ञान होने पर अहम से हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है। जो सुषुप्ति में हम अपने आप को जानते हैं, मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं था, ऐसे सुख से सोया था, जो सुख से सोया था वो सुख स्वरूप का था, वो संबंध जन्य सुख नहीं था। विषयों के संयोग से सुख हो, ऐसे संयोग का नहीं है, क्योंकि अहंकार के खुद का ही अभाव है। किसका विषय हो, अहम मुख्य है सब में। यह सूक्ष्म है भूमि आपो अनल वायु कण मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना पर दृष्ट था। इसमें अहंकार सबसे सूक्ष्म है, सबसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन और बुद्धि अहम। तो अहम बुद्धि से भी सूक्ष्म है। बुद्धि के द्वारा हम विचार करके विषयों को समझते हैं, उसमें अहंकार रहता है। तो बुद्धि तेज है, बुद्धि से तेज अहम है। इस वास्ते अपने इदं शरीरं कौन देगा, क्षेत्र में विधीयते तम प्राभु क्षेत्र के तद्विद। इदं शरीरं कौन देगा, क्षेत्र क्यों बताया है, और एतद योगेति में एतद शब्द से वहां अहंकार का निर्देश किया है। अपने साधु संगीत ने ऐसा लिखा है, एतत क्या है कि एतत है नजीक का, इदं दूर का थोड़ा दूर होता है और एतत पास एकदम नजीक का। तो स्वयं के नजीक अहंकार है, अहंकार के बाद स्वयं ही है, फिर अहंकार नहीं है। तो जो अहम है उसमें दो चीज है, मैं हूं। ध्यान दें थोड़ा सा, बड़ी सीधी बात है, मेरी बहुत बार कही हुई है, इस वास्ते सुगम पड़ेगी समझने के लिए। मैं और हूं, हूं है सत्ता और मैं है व्यक्ति। व्यक्ति होती है वो प्रकृति में होती है, व्यक्ति प्रकृति से अतीत व्यक्ति नहीं है। एक देशी बना ये अहम में होता है, स्वयं में एक देशी बना नहीं होता है। वो क्यों, चेतन तत्व है। जो चेतन तत्व है उसमें दो कह सकते हैं, परमात्मा और जीवात्मा, दो कह सकते हैं। पर तत्व का गहरा विचार करें तो दो चीज सिद्ध नहीं होती है, सत्ता दो सिद्ध नहीं होती, सत्ता एक सिद्ध होती है। आप कह सकते हो तेरे वेदांत का अधिकार संस्कार है, सच्ची बात है संस्कार है, परंतु विचार करता हूं तो ये बात मैं केवल पुस्तकों के अध्ययन का पक्ष लेकर नहीं करता हूं। अब बोलूं तो कहां से बोलूं, शास्त्र से ही बोलूं, व्यवहार से ही बोलूं, सीखा वही बोलूं और कहां से लाऊं। परंतु वास्तव में मूल सत्ता दो नहीं है, एक सत्ता है। तो इस वास्ते मेरे कोई समझ लेते हैं कि ये भक्ति का पक्षपाती है, कोई समझ ले ज्ञान का पक्षपाती है। मैं जाते अपने पक्षपाती नहीं करता हूं, पर पक्षपाती हो जाए तो आप क्षमा कर देना। तो वहां चेतन तत्व रहता है, तो वहां व्यक्तित्व नहीं है। व्यक्तित्व कब तक है, जब तक अहंकार रहता है। अहंकार बहुत सूक्ष्म है, अहम एक ऐसा है किसी के साथ लगा दो उसके रंग का हो जाए, जैसे सफेद शीशी है उसमें कोई रंग डाल दो उस रंग की शीशी क्या लग जाती है, ऐसे अहंग के साथ में जो लगा देते हो उसके साथ एकता हो जाती है। अहम को ब्रह्म के साथ लगा दो अहम ब्रह्मास्म हो जाता है, और मैं तत्वज्ञ हूँ, शिवो हम शुद्धो हम जगत सर्वम शिवमयम, तो वह अहंग के साथ ब्रह्म के साथ ले गया तो ब्रह्म हो गया, ईश्वर साथ तो भक्त हो गया, और पढ़ाई के साथ लगा तो मैं बुद्धिमान हो गया, योग के साथ लगा तो मैं योग हो गया, फिर मेरे पास सिद्धियां आ गई, अणिमा गरिमा महिमा निगमा ये सिद्धियां आ गई। तो ये अहंग को लेकर के सपाते होती है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये उस अहंग को लेकर होती है। इस अहंग की बड़ी गहराई है, ये ज्ञान होने पर भी जब तक सर्वथा इसका अभाव नहीं होता तब दार्शनिकों का भेद रहता है। सांख्य दर्शन अलग है, योग शास्त्र अलग है, न्याय अलग है, वैशेषिक अलग है, पूर्व मीमांसा अलग है, उत्तर मीमांसा अलग है, ये अलगाव भाव उस अहंकार की कृपा से है। अहंकार सर्वथा अहम अणु टूट दिया तो फिर ये भेद नहीं रहेगा। तो दार्शनिकों में गहरी रीति से वो अहंकार है सूक्ष्म, उससे ही भेद होता है। उस अहंकार के बाद फिर तत्व है, चैतन्य तत्व है। तो अहंकार है वो प्रकृति का अंश है, और जो स्वयं है ये परमात्मा का अंश है। भगवान ने सातवें अध्याय में जो विशेष समग्र परमात्मा कहने की प्रतिज्ञा की तो विज्ञान से ज्ञान कहा, तो ज्ञान है वो आत्मज्ञान है, विज्ञान है वो परमात्म ज्ञान है, उसका भेद किया है दोनों ही। 29वें श्लोक में जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय के लिए यत्न करते हैं। तो जरा मरण दो नाम दिए, दो नाम क्यों दिए कि ये जरा मरण का दुख होता है, मरने का भी दुख होता है, वृद्धावस्था भी दुख होता है, और हेयम दुखम अनागतम, जो दुख नहीं आया है वो हेय होता है। तो जरा अवस्था नहीं आई है, अभी मृत्यु भी नहीं आई है, तो इनसे मुक्ति पाने के लिए जो यत्न करते हैं, क्यों ये दुख आने वाला है, वृद्धावस्था भी आने वाली है, मौत भी आने वाली है, उसे मुक्ति के लिए जो यत्न करते हैं वे ब्रह्म को जान जाते हैं, अध्यात्म को जान जाते हैं, कर्म को जान जाते हैं। तो अध्यात्म जानने का मतलब है चेतन तत्व, और ब्रह्म जानना क्या है, शुद्ध ब्रह्म, जिनमें प्रकृति का कोई संबंध नहीं, ऐसे ब्रह्म को जान जाते हैं। और अध्यात्म चेतन तत्व को जिसमें जीव भी है और जीव के साथ जड़ का संबंध है, तो वह जीव कहलाता है, उसको भी जान जाते हैं और कर्म को भी जान जाते हैं। और फिर अधियज्ञ अधिभूत अधियज्ञ कैसे जानते हैं, वो अंतकाल मेरे को जानते हैं, ये 30वें श्लोक में कहा। तो ब्रह्म अध्यात्म और कर्म ये तीन जहां है, ब्रह्म परमात्मा है, और जहां अध्यात्म जीवात्मा है, और जहां कर्म है। तो ये क्या है, ये दो है, एक परमात्म तत्व है जो अध्यात्म के साथ मिलता है, एक कर्म है। तो दो चीज हुई है, कर्म हुआ और ब्रह्म और अध्यात्म एक हुआ। तो ये दो निष्ठा लोकेश्वर द्विधा निष्ठा, इस लोक में दो निष्ठा है, तो इस लोक की दो निष्ठा है, ज्ञान योग और कर्मयोग। तो ज्ञान योग है वो निष्ठा, और कर्मयोग दो तरह की, ज्ञान योग इन संख्या नाम, कर्मयोग इन योगी नाम। तो कर्म योग होता है, ज्ञान योग होता है, योग नाम है समता का। तो ज्ञान में समता होती है, योग में कर्म में समता होती है, वो योग होता है। तो समत्वम योग उच्यते, दुख संयोग वियोग में योग, दुख संयोग वियोग मतलब दुख क्या प्रकृति का संबंध है, उसका वियोग होने से योग होता है, ये आत्मज्ञान है। और कर्मों में समता होती है, वह अंतकरण में समता रहती है, वो समता है, समता है, एक अंतकरण की समता है और एक स्वरूप की समता है। तो सुख दुख के सहे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये समान करके युद्ध किया पाप नहीं लगेगा, ये अंतकरण की क्षमता है। और यही उदेश जिता सर्गो ये शांत सामे स्थित अनुमाना निर्दोष समम ब्रह्म। उन लोगों ने जीवित अवस्था में संसार को जीत लिया, जिनकी साम्यावस्था में स्थिति हो गई है। तो निर्दोष अभी समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, वो समता आ गई, निर्दोष बना शुद्ध बना समता आदि मन में, तो तस्मात ब्रह्म ब्रह्म में स्थित है। परमात्मा में स्थित होने पर अंतकरण में समता आ जाती है, वो समता विशुद्ध समता दोनों रहती है, वो समय ही है ब्रह्म। उसमें विषमता अशुद्धि है ही नहीं, और इसमें शुद्धि अशुद्धि रहती है और विषम। तो बिक्री करने के लिए आते हैं वो अपना आटा साथ में लेते हैं, भाई रोटी बना ली खा ली काम करेंगे। वो जाते समय लगा तो कुछ देरी हो गई, नजर में नहीं रहते ये, क्योंकि तो समाज भी में तेज था या निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोषम ये श्वास ये शाम सामे स्थित मन, मन साम्य अवस्था में हो गया है। तो मन में राग द्वेष हर्ष और शोक ये जो होते हैं ये अज्ञान अवस्था में होते हैं, ज्ञान अवस्था में ये मिट जाते हैं, बहुत मार्मिक बात है। तो ये दूर हो जाते हैं, तो ज्ञान योग और कर्म योग ये दो योग लोक में है, और परमात्मा है वो अलौकिक है। द्वाभिमौ पुरुषो लोके क्षरस्ताक्षर एवच, क्षर और अक्षर ये दो लोक में गौरव है। तो लोक में दोनों क्यों है कि प्रत्यक्ष आदमी जितने भाई बहन बैठे ध्यान दें, आपके हमारे अनुभव की बात कहता हूं। बालकपन से लेकर बालकपन में जब ज्ञान हो गया है समझने लग गए हैं, तब से लेकर आज दिन तक आप अपने को कहते मैं वही हूं जो बालकपन में था। प्रत्यक्ष अनुभव है कि बालक में खेलता था पढ़ता था अपने विचार करता था, तो वही मैं आज हूं। पर शरीर अब वो नहीं है, शरीर बदल गया है। तो विकारी निर्विकार का दोनों का ज्ञान है हमारे को, अपने स्वयं के निर्विकारता का और शरीर के विकारी होने का हमारे ज्ञान है। ये तो बदलता है, हरदम बदलता रहता है, और स्वयं में बदलता नहीं है। तो स्वयं नहीं बदलता है ये नित्य है, और बदलता है वो अनित्य है। यही बात आरंभ में 11 से 30 श्लोकों तक भगवान ने कही है। ये जग चेतन का विवेक भगवान ने बताया है, वो आप पढ़ते हैं जानते हैं सुनते ही हो। तो ये बताया कि इस वो लेकर के जब जड़ चेतन के विवेक को लेकर चलते हैं तो ये होती है सांख्य निष्ठा, ये ज्ञान निष्ठा। तो ये ज्ञान निष्ठा होती है और दूसरी होती है योग निष्ठा। ऐसा तो ये बेटा सांख्य बुद्ध योग है, तो इमाम सुनो अब योग निष्ठा सुनो। तो सांख्य निष्ठा कह दी तीसरा, अब योग निष्ठा बताते हैं। तो वहां सिद्धि सिद्धि और समो भूत वह असमतम योग उच्चते, सिद्धि असिद्धि में सम रहे हर शोक न हो, ये योग कर्म निष्ठा कर्म की। तो ये दो द्वाभिमुख पुरुष लोके है, तो दो पुरुष है ये, मानो एक दो जड़ है एक चेतन है। तो चेतन नित्य है, जड़ अनित्य है, यह सबका अनुभव है। अनुभव का आदर करना न करना आप इसमें स्वतंत्र हो, पर चाहे दोनों चीज है बिल्कुल बरोबर एकदम निराली चीज है। अब इसका आदर करें विवेक का तो तत्व ज्ञान हो जाए, जिसको तत्व साक्षात कहते हैं, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, वो हो जाएगा। केवल आदर करो इस विवेक का, दोनों का अलग अलग ज्ञान है, इनका विवेक किया जाए तो विवेक से ज्ञान हो जाएगा। अब विवेक न करो तो कर्म करो, क्यों दो चीज है, एक आपके पास विवेक है एक आपके पास क्रिया है। तो क्रिया में निष्काम भाव कर क्रिया करोगे तो भी वो ज्ञान हो जाएगा। ये सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग गम्य थे, वो सांख्य जो होता है वो कर्मयोग से हो जाएगा। पर कर्म में योग चाहिए, समत्वम योग उच्यते, समता में अटल आप रखो, राग द्वेष हर्षों की प्राप्ति हो जाए, शुभ है अशुभ प्राप्ति हो जाए, नफा हो जाए नुकसान हो जाए, जन्म हो जाए मरण हो जाए, जय हो जाए पराजय हो जाए, अनुकूलता आ जाए प्रतिकूलता आ जाए, यह है संसार का स्वरूप। इन दोनों से ऊंचा उठना पड़ेगा। जब आप तत्व ज्ञान चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, ज्ञान चाहते हो, जीवन मुक्त होना चाहते हो तो ये संसार है कि क्या है, सुख और दुख है, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये संसार मात्र का स्वरूप यही है, मात्र संसार का स्वरूप यही है, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख और दुख, ठीक है बेटी। तो निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधा तो मुझे थे कि ऐसा नित्य संन्यासी जो न द्वेष्टि न कांक्षति, न द्वेष करता न इच्छा करता है, तो द्वंद्व से रहित हो जाए, द्वंदे विमुखता सुख दुख संगे, सुख दुख संगे द्वंद्व से रहित हो जाते हैं, भक्त जी अमूढ़ा उनकी मूर्ता चली जाती है, अभय पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये द्वंद्व उनसे ऊंचा उठना है, कर्मयोग के द्वारा ऊंचा उठ सकते हैं या ज्ञान योग के द्वारा भी ऊंचा उठ सकते हैं। तो सुख दुख के समय के द्वारा बीच का श्लोक है, ये समता ऐसा ऐसा ते भीता सांख्य, ऐसा स्तम बुद्धि सांख्य अभेता योग्य तो इमाम पक्ष मणाम सुनो, योग के विषय अब सुन लो। तो इस तरह से दोनों सम हो जाए, ऊंचे उठ जाएंगे। तो ये दो निष्ठा है, ये लौकिक है, द्वारियों पर सुन लौकिक, कौन सा अक्षर है, अक्षर शरीर का अक्षर होता है, आपका अक्षर नहीं होता, आप वही रहते हो, मैं वही हूँ जो बालकपन में था, जागृत में सुषुप्ति में स्वप्न में मैं वही हूँ, परंतु अहंकार वह नहीं है, अहंकार जागृत में स्वप्न में रहता है, सुषुप्ति में नहीं रहता। तो सूक्ष्म सूक्ष्म प्रकृति का अंश अहंकार है और अहंकार के अभाव का भाव का दोनों का ज्ञान आप है, आप में है, आप अहंकार के रहते हुए भी रहते हैं, अहंकार से रहित होने में भी रहते हैं, आपकी सत्ता निरंतर रहती है। तो आप नित्य निरंतर रहने वाले नित्य हैं, निर्विकार हैं, और ये अहम से देख इधर सब विकारी है, ये निर्विकार नहीं है। जब आपके भोगों में और क्रियाओं में दो जगह आसक्ति रहती है, एक पदार्थ के सुख भोगने में, एक क्रिया करने में, यदि इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्यते, न कर्मों में इनमें आसक्ति नहीं होती, पदार्थ में आसक्ति नहीं होती, तब आप योगारूढ़ हो जाते हैं। यदि इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ोच्यते, वो योगारूढ़ हो जाता है, योग आ जाता है। इस बार तम विद्या दुख संयोग वियोगम, दुखों के संयोग का वियोग हो गया तो योग हो गया, और क्षमता होगी तो योग हो गया। दुखों का संयोग क्या है, प्रकृति प्रकृति का कार्य है, दुखों का संबंध है और प्रकृति से अतीत आनंद रूप है। तो अपने स्वरूप में हो तो क्षमता हो जाए, निर्दोष सम ब्रह्म, और इस राग द्वेष रहित हो जाए तो क्षमता हो जाए, उसी उसी प्राप्ति हो जाएगी। इस बार दोनों से एक ही तत्व रहता है। अब जो दो ये बातें हैं, तो दोनों निष्ठाएं ये लौकिक निष्ठा है, और भक्ति निष्ठा है वो अलौकिक है। इस वास्ते 29वें श्लोक का अन्वय अलग है, जरा मर मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्व कृष्ण अध्यात्म कर्म से अखिलम, एक अन्वय हो चुका। अब साधि भूताधि दैव मम साधि यज्ञ ये विदु प्रयाण काले मानते विदु, ये मेरे को प्राप्त हो जाते हैं, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सहित ये सगुण का रूप हुआ, इनके सहित वह अधिभूत ये संसार है, इस रूप से नहीं रहता। जिस रूप से राग द्वेष रहित हो, राग द्वेष के सहित संसार और तरह का है, और राग द्वेष से रहित होने पर संसार और तरह का है। संसार का अनुभव दो तरह से होता है, राग द्वेष सहित अहंकार करोगे तो इसमें ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये ऐसा है, पक्षपात होगा, संप्रदाय आप दूसरी संप्रदाय के, मैं दूसरी संप्रदाय का, ये राग द्वेष की महिमा है। ये रहने से दोपना ऐसा अनुभव होता है, ये न रहने से ये राग द्वेष उठ जाते हैं तो ये ब्रह्म स्वरूप होता है, साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। ये संसार भौतिक चिन्हमय तत्व हो जाता है, तत्व ज्ञान होने पर ठीक होने पर केवल चैतन्य सिद्ध घन हो जाता है। जैसे मीराबाई का कबीर जी का शरीर भी नहीं मिला, शांत हो गया, शरीर भी नहीं मिला, तो जड़ता उठ जाती, सर्वथा जड़ता उठ जाती, चिन्हमय हो जाता सभी। फिर वासुदेव सर्वपति सर्वात्मा, तो ज्ञान मार्ग के द्वारा ये वासुदेव सर्व होता है और भक्ति के द्वारा वासुदेव सर्व होता है, सब कुछ परमात्मा ही है, तो परमात्मा ही रह जाते हैं। संसार की सत्ता लेकर जो राग द्वेष होते हैं ये नहीं होते हैं। ये बिल्कुल आप लोग ध्यान दें, कृपा करके सुने, थोड़ा सा कहता हूँ, घबराओ नहीं, अब इस छूट बातें कर दूंगा मौका लगे तो, ये इस बात का थोड़ा सा विवेचन करता है। हमारे जहाँ कुछ भी राग द्वेष नहीं है, जैसे बिलायत में, इंग्लैंड में, चीन में, जापान में, अमेरिका में आदि विदेशों में कोई हानि और लाभ होता है, किसी अंग्रेज के इतने लाभ हुआ, इतनी हानि हुई, तो हमारे वो ज्ञान तो हो जाता है पर तो राग द्वेष नहीं होते हैं। एक ज्ञान होना एक राग द्वेष दो चीज है। लाभ हुआ तो लाभ और तरह के होते हैं, हानि और तरह की होती है, परंतु हमारे राग द्वेष नहीं होता। वहां भी हम कह रहे हैं कि चीन जापान हमारा ठीक संबंध है तो सोना सुन होने से भी जाएगा, या जहां संबंध नहीं है वहां ज्ञान होता है, विकार नहीं होते। इस वास्ते यही तेज जित सर्गो ये शाम सामने स्थित माना, संसार को उन्होंने जीत लिया कि जिनमें राग द्वेष नहीं होते, मन में क्षमता आ गई और मन में विषमता आई तो संसार ने हमारे पर धावा बोल दिया, संसार हमारे को जीत गया। और हमारे संसार को हम जीत जाए कि जब हमारे ऊपर राग द्वेष न हो, असर आ जाएगा। ऐसे शरीर बीमार क्यों न हुआ, हिंदू मुसलमान है दोनों लड़े, दोनों कोई मर गए, तो उनको लेकर हमारे पक्षपात होता है, तो हमारा लगाव है अहम के साथ में, और वो लगाव मिटने पर हमारे में कोई विकार नहीं आएगा, निर्विकार होते हैं, शांत रहेंगे, ये जीवन रहते थे वही जीवन मुक्ति, जीते हुए मुक्ति हो जाएगी। तो ये दो निष्ठाएं लौकिक है और भक्ति निष्ठा अलौकिक है। लोकेशन द्विविधा निष्ठा, निष्ठा दो ही बताई है, तो ज्ञान योग है और कर्म योग है, और भक्ति योग क्या है, भक्ति योग है भगवान निष्ठ होता है, वो साधन निष्ठ नहीं होता है, साधन भी भगवान है और साध्य भी भगवान है, ना दोनों भगवान ही होते हैं। वो जितना साधन होता है भगवान की कृपा से होता है, भगवान की कृपा से सब ठीक होता है। तो भगवान ने कहा सब दुर्गाणी मत प्रसाद दरीशी, मेरी कृपा से विघ्नों को तर जाएगा, तो मत प्रसाद आवाजी शासन पद व्यय, मेरी कृपा शासन अविनाश की पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो दुखों से निवृत्त होना भी भगवान की कृपा से, और परमात्मा की प्राप्ति भी भगवान की कृपा से, तो भगवान निष्ठ है ये, उसकी निष्ठा नहीं है, ये भगवान की निष्ठा होगी, उससे हम निवृत्त हो जाते हैं। ये दो विषय कहा है। अब दूसरी बात करता हूं, ये भूमिका बांधी है समझने के लिए। अब जो प्रकृति है वो भगवान का सहारा लेकर काम करती है, अथवा भगवान काम करते हैं तो प्रकृति को लेकर करते हैं, ये नौवें अध्याय में आया ही है। तो दोनों को लेकर करते हैं तो क्या बात है, ये जो संसार की रचना है, संसार जो उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, व्यवहार कर रहा है, इस व्यवहार में प्रकृति और पुरुष दोनों हैं। क्यों, पुरुष की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ नहीं कर सकती, और प्रकृति के बिना पुरुष भी नहीं करता। जैसे आप कोई काम करोगे तो शरीर को लेकर करना पड़ेगा, और शरीर से वो काम करो तो उस पुरुष को लेना ही पड़ेगा। प्रकृति क्या करने में इसी प्रकृति की प्रधानता रहेगी, प्रकृति की शक्ति होगी, मेरे शक्ति में बोल सकता हूँ, और शक्ति नहीं हो तो फिर नहीं बोल सकता, कोई क्रिया कर नहीं सकता मैं। तो शक्ति घटती बढ़ती है, मैं घटता बढ़ता नहीं हूँ, मैं अशक्त होता है वैसा ही हूँ, शक्त होता है वैसा ही हूँ। तो स्वयं तो नित्य निर्विकार रहता है, ये दोनों रहते हैं। अब इनमें प्रकृति को लेकर काम करते हैं उसको सगुण भगवान कहते हैं, और प्रकृति को नहीं लेते तो निर्गुण कह देते हैं उसको। तत्व दो नहीं है, वही सगुण है, वही निर्गुण है, वही साकार है, वही निराकार है, सगुण निर्गुण विशेषण है, विशेष तत्व एक ही है, वो दो नहीं है, एक ही तत्व है। तो ये अलग अलग काम होता है। अब जो संसार का संकल्प हो रहा है वो भगवान कहते हैं मैं अध्यक्षेण प्रकृति, प्रकृति कर रही है, अथवा प्रकृति स्वामी विशेष मैं करता हूं। तो संसार का संयम करना, संसार का नियमन करना यह प्रकृति से और ईश्वर से होता है। अब इसमें जो ये बात आ गई कि जनता बहुत बढ़ गई, जो काट छांट करके ठीक कर दिया जाए, ये चिंता हो रही है। तो ये काम मनुष्य का नहीं है, ये प्रकृति का और परमात्मा का है। जनता ज्यादा बढ़ जाएगी तो कहीं तो महामारी आएगी, कहीं प्रलय होगा, कहीं भूकंप होगा, कहीं अतिवृष्टि होगी, कहीं अनावृष्टि होगी, ये प्रकृति के हाथ में है। उस काम को अपने हाथ में ले लेना है बिल्कुल अनधिकार चेष्टा, बहुत अन्याय। यदि अन्याय का फल हो तो और करेगा। जब आप अन्याय नहीं करोगे तब तो फल होगा, सृष्टि का बढ़ना घटना प्रकृति के और परमात्मा के हाथ में। और जब अपने हाथ में लोगे तो भयंकर संघर्ष होगा और बड़ा युद्ध होगा, लड़ाई होगी, बुरी तरह से मरोगे, क्योंकि प्रकृति का काम संयम करना वो आपने अपने हाथ में ले लिया कि पैदा ही नहीं होने देंगे हम, अब गर्भपात ही कर देंगे, तो इसका भयंकर परिणाम निकलेगा। लोग कहते हैं अन्न नहीं मिलेगा, हम कहते हैं पानी नहीं मिलेगा। ये पाप का फल ऐसा होगा, इसका लक्षण हो चुका है, आज क्या लक्षण। हरेक कुएं में बोरिंग कराओ, बोरिंग कराओ, अर्थ क्या होगा, जल नीचे चला गया जब बोरिंग कराओ। बड़े बड़े बांध है उनमें मिट्टी धर दे रही, मिट्टी भर गई है, उनमें कम हो रहा है, तो ये अन्याय करते करते पानी और अन्न मिलना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो कहते हैं आदमी को घटा दो अन्न ठीक रह जाएगा, ये उपाय नहीं है। उपाय क्या है, उपाय संयम रखो, ये असली उपाय है। आप दुनिया सब सुखी हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, संत हो जाएंगे, भक्त हो जाएंगे, आप घर में बैठे तत्पुरुष सत्पुरुष हो जाएंगे। संयम रख करके अपने चलो तो उससे आपके शांति रहेगी, आनंद रहेगा, और असंयम करो शरीर कमजोर होगा, मन बुद्धि कमजोर होगी, ताकत आग भी कमजोर होगी, और अन्याय ज्यादा होगा, अत्याचार आदि होगा, और मारकाट होगी, द्वेष होगा, वो शुरू हो गया है। चार वर्णों को लेकर अपने काम में शांति थी, वो अशांति बिठा करके अब पार्टियां तरह तरह की हो गई है, महान संघर्ष हो रहा है। तो ये संघर्ष होगा, और ये छोटा रूप है, अभी कुछ बड़ा रूप आएगा। मनुष्य घर में बैठे हुए कांपण लग जाएंगे, अब तो घर में बैठे लड़ाई करते हैं, बाप ने दूसरी पार्टी में वोट दिया और माँ ने दूसरे में दिया और बेटे ने तीसरे में दिया, अब घर में लड़ते हैं आपस में, वो पार्टी ठीक है, वो पार्टी ठीक है, अभी तो छोटी सी लड़ाई है। बाबा जी तिलक तो का किया तो सूखेगा तो वो उड़ेगा, अभी तो हिला है, देखना इस तमाशा कहते कतर संघर्ष होगा। घर घर में लड़ाई शुरू हो गई है, ये लड़ाई है तो ये इस कारण से वो जो अन्याय कर रहे हैं। अगर संयम रखा जाए और मर्यादा चारों वर्णों के आश्रम में चले, क्यों संघर्ष हो, नई लड़ाई क्यों हो। कहा जाता है कि वर्णाश्रम अलग अलग होने से लड़ाई होती है, इस वास्ते इनको एक कर दो, खान पान सबके साथ एक कर दो, महान लड़ाई होगी, 16 गुण लड़ाई होगी, 4 चौक 16 गुण। और 16 में नहीं है, और ज्यादा भेद है, वो भाग ज्यादा भेद होने से कोई 20-25 तरह की लड़ाई होगी, और एक एक लड़ाई बड़ी संघार करने वाली, तो इसका नतीजा बहुत खराब होगा, दुनिया के लिए बहुत भयानक संघर्ष होगा और मरण होगा। और संयम रखोगे संत महात्मा हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, इधर मुक्ति का आनंद हो जाएगा, और उस बंधन का आनंद नहीं है, फिर मारकाट का लड़ाई झगड़े का ये बहुत जोर सा संघर्ष होगा, जोर से मृत्यु होगी। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि हम शरीर के रहते हुए आप संयम रखो, भजन ध्यान करो, भगवान की तरफ चलो, तो आप में दोनों चीज है। केवल जड़ता की प्रधानता लेकर चलोगे तो महान आपत्ति में जाना पड़ेगा ही, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी। और चेतनता की लेकर के जिसके अंश आप हो, परा प्रकृति आप, उस जिसकी प्रकृति उसकी तरफ चलो, तो ये जड़ प्रकृति भी उस तरफ ही चलेगी। आप जो जाओ करोगे, आप अच्छे काम करो, मंदे काम करो, आप स्वयं करो, तो परमात्मा की तरफ सिंह में तब करो समता की तरफ, तब योग हो जाएगा, और विषमता की तरफ तो राग द्वेष और महान संहार हो जाएगा, बड़ी तकलीफ होगी, बड़ा संघर्ष होगा, दुख पाना पड़ेगा। इस वास्ते अपने ठीक परमात्मा की तरफ चलें, वो जैसे आप नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, सत्शास्त्र सुनो, और अपने मन को इंद्रियों के वश में रखो, इनके परवश मत हो तो काम ठीक हो जाएगा, और इनके परवश होने से तो अनर्थ ही अनर्थ होगा। कि शत्रु शांति निजेंद्रियाणी, प्रश्नोत्तरी में आता है कि शत्रु कौन है, निजेंद्रियाणी अपनी इंद्रिया, अपना मन, ये अपना शत्रु है, आत्मा ही हाथ बनो बंधु, आत्मा ही बिल्कुल आत्मा, अपना आप ही शत्रु, अपना बंधु है, और तो शत्रु आत्मा कौन है, आत्मा ये आत्मा ना जीता है, अपने से अपना विषम करके ठीक चलो तो आपका मित्र है, और वो परवश हो गए तो महान शत्रु हो जाएगा। ताने मित्रानी जितानी आने, ये इंद्रियों को जीत करके अपने वश में किया तो आपके मित्र है, और इंद्रियों के वश में ही आप होते चले गए तो आपकी शत्रुता हो गई, महान संकट पाना पड़ेगा, व्यक्तिगत की, परिवार गत की और देश गत की सब तरह ये हानि होगी। इस वास्ते संयम रख करके चलना है, ये बहुत बढ़िया बात है, ये ऊंची दर्जे की है और मनुष्यों के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है, पशुओं के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, क्यों उनका समय अलग अलग होता है। मनुष्यों को स्वतंत्रता दी है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वो आपने लगा दिए भोगों को, संग्रह की प्राप्ति के लिए, संग्रह करना भोग भोगना ये दो में लग गए, उनका परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रसाम व्यवसाय में बुद्धि समाधो न विधीयते। तो भोग और संग्रह की मुख्यता रखोगे, महान संघर्ष महान विप्लव होगा, पैदा होगी ये बात। इस वास्ते सावधान रहकर भगवान की तरफ चलो। आप स्वयं जब रोटी बनाने लगा तो उसमें पानी डाल दिया, पानी पड़ गया ज्यादा, अब ज्यादा हो गया, आटा तो पास में है नहीं, अब वो पीला हो गया, अब क्या करें, इसमें लकड़ी का वो ज्यादा डाल दें अथवा रेत डाल दें जिसमें रोटी बन जाए, तो रोटी क्या काम की, खाने के लायक नहीं रहेगी, क्यों रोटी बनती नहीं, तब मुश्किल हो गई, तो क्या करें, मिलते कुछ है नहीं, तो भाई कुछ नहीं करना हो तो है जो अग्नि पर रख दो तो कुछ बढ़ जाएंगे खा लेंगे, ये तो हो सकता है, परंतु रेत बनाकर रोटी बना लें, बुरादा बनाकर रेत बना लें और कोई चीज डाल रोटी बना लें तो खम बिगड़ जाएगा। ऐसे आप लोग कहते हो हमारे बंगला है, हमारे मोटर है, हमारे स्त्री पुत्र है, हमारे पास धन है, इतने पैसे सब आ गए, फिर हमारे क्या जरूरत भगवान के भजन की, भजन की जरूरत होती है, दुखी हो गए भजन करे, हम दुखी है नहीं, हमारे पास सब तरह के सुख हैं, हम भजन करें भगवान के भजन, ये झंझट नई आफत क्यों लगा हुए, काम करते हैं अपना सब काम ठीक होता है तो भगवान भजन करो, बिल्कुल फालतू चीज लगा दीजिए तो बात ठीक है। आप पर बंगला भी है, आपके पास नौकर भी बहुत है, मोटर भी आपके पास है, सब सामग्री है, परंतु मुश्किल ये हो गई, आप केवल शरीर होते तो ठीक काम चल जाता, परंतु आप शरीर के जानने वाले की चेतन हो, आफत ये हो गई, ये चेतन मर जाए तो काम ठीक हो जाए और जड़ जीता रहे तो काम ठीक हो जाए, अब दो आफत आएगी, जड़ तो मरने वाला, आप जीने वाले, अब क्या करें बताओ, दो में से एक बात हो जाए कि ये आत्मा ही मर गया तो पापों ही कट जाए, सब था मर गया बस, जीवन कोई बात नहीं है, मन ये तो रहते जीता और ये शरीर भी जीता ही रहे तो काम चल जाए, अब शरीर की सामग्री आपके पास है पर चेतन की सामग्री है नहीं, अगर चेतन जड़ के साथ मिले तो रोटी रेत मिला रोटी मिलेगी, जड़ को मिलाकर आप चलोगे तो रेता मिलाकर के रोटी बनाओगे तो खाने काम रहेगी नहीं, इस वास्ते आप अंधाता आप चेतन हो, चेतन चेतन जानने वाले, चेतन क्रियाशील वो मानते लो, मूर्खता से चेतन जड़ का अभिव्यक्त क्या करते हैं, जो बोलता है जो चलता है क्रिया करता है वो चेतन, और पत्थर है सूखा काट है ये जड़ है, क्योंकि बोलता चलता नहीं, ये चेतन की परीक्षा नहीं है, बोलता इंजन बोलता है और चलता भी है, गाड़ी को लेकर चला जाता है तो चेतन थोड़ी कहलाएगा, क्रिया तो जड़ में होती है चेतन में नहीं होती, क्रिया संबंधी तो चेतन और क्रिया नहीं हो जड़, बोले वो तो चेतन न बोले वो जड़, ये तो बहुत मूर्खता की बात है, चेतन बोलने वालों नहीं कहते, क्रिया सब जड़ में होती है, चेतन में क्रिया होती ही नहीं, आपके चेतन में क्रिया होती है तो ये जड़ तन विभाग नहीं है, आप स्वयं चेतन ठहरे, आप केवल शरीर होते, आप जीवात्मा नहीं होते, आप एक बार मर गए तो सदा के लिए मर जाते तो कोई आफत नहीं है, बस सो ठीक हो जाता, परंतु मुश्किल हो गई, ये मरता नहीं, ये आफत आ गई, ईश्वरी मरता कहाँ है, रहता है मंडे भाई, प्रेत भूत पिशाच हो जाता है और दुनिया में चला जाता है, नरकों में जाता है स्वर्ग में जाता है, तो रह जाए तो आप तो ही ना, अगर नहीं रहे तो ठीक है आपकी बात ठीक है, मंडे रहता है उसका क्या इलाज करोगे, क्या मोटर काम आवेगी, घर घर काम आवेगा, बंगला काम आवेगा, रुपया काम आवेगा, क्या काम आवेगा, ये सब यहाँ सूख जाएंगे, शरीर भी काम नहीं आएगा, अरे आपका रहना होता है शायद तर्पण किस लिए करते हो, तो मुश्किल हो जाएगा, तो भाई दो चीज है, चेतन दो है, तो मैं हूँ, मैं तो है प्रकृति का अंश, और हूँ है परमात्मा का अंश, है जो परमात्मा है उसका अंश हूँ है या जड़ का अंश है। जितना जितना जड़ के साथ में आप अपनापन करोगे, उसको महत्व दोगे, उतनी आफत ही आफत आवेगी, चाहे पड़ जाओ कितने ही आप, परंतु राग द्वेष है, हर्ष शोक है, अनुकूलता प्रति असर पड़ता है, तब तक मुक्ति नहीं है। किससे मुक्ति, मुक्ति किस से, ये तो सामने अवस्था नहीं प्राप्ति, मुक्ति कैसे होगी। तो मुक्ति चाहते हो तो निर्ममो निरहंकार शांति मत गति, निर्ममो निरहंकार समुख समी, कर्मयोग में निर्ममो निरहंकार है, भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार बारहवें अध्याय में, और निर्ममो निरहंकार ज्ञान में भी अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रम विमोचन निर्मम शांतो तो ममता अहंता है, संतंग बाणी आता है, मैं मेरी का त्याग, मैं और मेरी का त्याग करना पड़ेगा, ये जड़ में है, आप में मैं मेरा नहीं है। इस विषय को समझाने के लिए मैंने कहा है, सुषुप्ति में अहंकार के बिना आप रहते हैं, मैंने आपके बिना अहंकार नहीं रहता, आपकी शक्ति है वो आपके साथ वो काम करती है, घटती बढ़ती है, परंतु आप तो शक्ति के बिना रहते हैं, मैंने आपके बिना शक्ति नहीं रहती, ऐसे परमात्मा के बिना प्रकृति नहीं रहती, और प्रकृति के साथ परमात्मा रहते हैं क्योंकि उनका संबंध है। इस वास्ते ये जड़ विभाग है, वो चेतन विभाग है, वो परमात्मा आत्मा ब्रह्म आदि ये चेतन विभाग है, और ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये मन बुद्धि अहंकार तक जड़ विभाग है। तो जड़ विभाग के साथ में संबंध विच्छेद होने से आप मुक्त होते हैं, जड़ विभाग के साथ अहंकार ममता रखोगे तो मुक्त नहीं होंगे, एक अज्ञान और हो जाएगा, मैं ज्ञानी हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, चाहे भोगी हूँ कह दो, सांकल चाहे तो लोहे की हो चाहे सोने की हो, बांधने में कोई फर्क नहीं है, सुंदर सोने की है तो बंधने में क्या फर्क पड़ेगा, मैं विद्वान हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं त्यागी हूँ, सोने की समझ मान, मैं रागी हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं अन्यायी हूँ, मार काट कर दूँ, डाकू हूँ, कोई फर्क नहीं महाराज। अच्छी हाँ मंदिर से बड़े कह दो तो अच्छी मैंने सोना था, सोने के लोगों में फर्क होता ही है, बंधन में क्या फर्क होगा। इस वास्ते आप स्वयं शरीर नहीं हो, आप शरीर के ज्ञाता हो, शरीर आपका ज्ञाता नहीं है, ना स्थूल शरीर आपका ज्ञाता है, ना सूक्ष्म शरीर आपका ज्ञाता है, ना कारण शरीर आपका ज्ञाता है, आप तीनों को जानते हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत अवस्था आपको नहीं जानती, आप जागृत अवस्था को जानते हो, सुषुप्ति अवस्था आपको नहीं जानती, आप सुषुप्ति को जानते हो, स्वप्न आपको नहीं जानता, आप स्वप्न को जानते हो, मनोराज्य आपको नहीं जानता, आप मनोराज्य को जानते हो, आप जानने वाले स्वयं चेतन परमात्मा का साक्षात अंश हो, और ये प्रगति का अंश है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और ये प्रक्रिया सब जड़ की है। तो इसमें विकार जितने होते हैं जड़ में होते हैं, चेतन में विकार नहीं है, चेतन में विकार है, परंतु ये केवल सीखने से कुछ काम नहीं आएगा। जैसे मैंने गाय को बताया, गाय बीमार हो गई तो इलाज करने वाले के पास ले गए कि मेरी गाय है, इसकी रोजीना पाव घी आता है, पाव घी कितना दूध देती है, ऐसी गाय घी वाली है, अपनी देसी गाय, ये बिलारी गाय में वो घी नहीं होता, दूध तो ज्यादा होता है, घी नहीं होता है, अपने गाय का सीधे पाव पर घी रोजीना आता है। वो बीमार हो गई, वैद्य ने कहा ऐसा करो, काली मिर्च लाओ पाव भर, दो छटाक एक दिन, दो छटाक ऐसा दे दो, उस पर पाव पाव घी दे दो, गाय ठीक हो जाएगी। तो ला करके काली मिर्च घोट करके दे दी, तो गाय को दू ही नहीं, तो घी तो गाय में है ही, गाय में तो आता है घी, दूध में ही दूध दुहेंगे ही नहीं, तो घी तो गाय में है ही, काली मिर्च दे दो, गाय भी ज्यादा बीमार, कहते तुम ठीक कर लिया, हाँ ठीक किया, काली मिर्च नहीं, हाँ घी दिया, कहे तो घी गाय में है ही, हम घी क्या दें, गाय दू ही नहीं, वो घी गाय में ही है, वो काम आ जाएगा, वो काम नहीं आएगा। ऐसे पढ़ाई के द्वारा आप कितनी बात को समझ में नहीं आवेगी, कि पढ़ाई के द्वारा अलग होकर गए आपको तो घी आ जाएगा, समझ ठीक समझ में आ जाएगी, फिर कैसे समझ में आ जाएगी, क्या वो काली मिर्च डालने गाय तो बीमार ज्यादा होगी, दूध एक दुआ नहीं, वो गर्मी अधिक चढ़ गई, काली मिर्च की गर्मी अधिक चढ़ गई, गाय ज्यादा बीमार हो गई। तो यहाँ बुद्धि मत लगाओ भाई, कहा अदक अलग या घी है वो काम देता है, ऐसे पुस्तकों के द्वारा याद कर ली ये काम नहीं देगा, राजी हो जाओ, नहीं खुश हो जाओ, गाय को दे दी, अब घी उसमें है ही, खुश हो गए। ये खुश वो काम नहीं करेगा, वो खाएगा घी अलग, आपने अनुभव कर दो, अलग अनुभव किए है ये सामने स्थित माना मन समय अवस्था में राग द्वेष हर्ष शोक ठीक बेठीक अनुकूलता प्रतिकूलता का असर किंचित मात्र भी न पड़े तब ठीक है, फिर अलग होगा घी हो गया अलग। और जब तक असर पड़ता है तब तक राशि न हो गए, इनमें जरूरत है और जानने की समझने की और भी आवश्यकता है, जितना समझा उतना अच्छा है, परंतु और गहरी तरह समझो और समझने का पिंड मत छोड़ो तो एक तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये प्रकृति का और ईश्वर का जो काम है संचालन करने का, उसका आप करते हो ईश्वर का काम और प्रकृति का काम अपने हाथ में लेते हो कि ऑपरेशन कर दो, अब गलत बात कर दो, महान पाप है, बड़ा भारी अन्याय है, मामूली पाप नहीं है, इनका पता लगेगा दंड मिलेगा तब, अब क्या पता लगे। कलकत्ते में मैं और सकृत जा रहे थे तो मछलियां और जानवर मारने वाले कहा कि ये सकृत जी को मैंने बात की, वो अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, तो कहते हैं ये तो फल है, फल तुमको होगा तब देखना, कर्म है तो फल नहीं है, मछली को मार रहे हैं या मांस काट रहे हैं ये तो फल है, ये तुरु है जल तुरु ही है, जल तुरु है ये फल है, फल तो लगेगा तब देखना, फल नहीं है अभी, अभी कर्म है। तो ऐसे उनको मारने का है। अब आया है एक सज्जन ने कहा है कि ये मांस उत्पादन होता है ये खेती है, जैसे खेत में गान पैदा होता है ऐसे पशुओं के मारने से खून और मांस मिलता है, ये खेती है, खेती करो देखना खेती का फल देखना भी, ये खेती मानी है। उसका नाम आया, नाम मेरे को याद नहीं है, एक जाखड़ में गया, जाखड़ जाटों में जाती होती, जाखड़ मैं जानता हूँ, वो जाखड़ में ऐसा कहा खेती है, मिश्रम है उसे ऐसा देखा है, जाखड़ ने ये कहा कि इसे देखा यार भ्रष्टाचार मारी जाए ये खेती है। अरे उत्पादन में बताया इतना मांस उत्पादन हुआ, भारत में इतनी उत्पत्ति, मांस की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति हुई या विनाश हुआ है, जानवर जान चली गई यानी उत्पत्ति होती है, देखो तमाशा उत्पादन कहते हैं उत्पादन, 5 वर्ष में इतना उत्पादन होता है, मांस पैदा हुआ इतना, ये उत्पत्ति है। और जिनका नष्ट करना ये कल्याण हुआ, ये परिवार नियोजन ये जनता का कल्याण है, जो नाश करना ब्रह्म हत्या के दूना पाप करना ये कल्याण है, ये कल्याण नाम है इसका आज की भाषा में, अब क्या होगा भगवान जाने। नारायण नारायण नारायण नारायण।